السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ عشاء کے وقت جو چار رکعت ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، سردی بھی تھی، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے، فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھے، ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چمکا پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى۔ ترجمہ سن لیجئے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ چار رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ عنایہ، یہ ساری تفصیل بکھرے موتی جلد 5 میں ہے، وہاں دیکھ لیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، بذل المجہود، اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ بعض حضرت کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سب سے پہلے کس نے کون سی نماز ادا کی۔ بس اب تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ اب آج کا اتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملی، تین مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملی۔ دیکھو تین مرتبہ میں نے پڑھا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بات کا یہ ذہن میں رکھیں، یہ خاص بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے، دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی، سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کس نے ادا کی، یہ چیز جو ہے کوئی خاص کوئی صحیح روایت میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ علماء نے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، بعض علماء نے جو ہے اور نبی کا نام بھی لکھا ہے، مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے، یہ میں نے کہا اپنے سبق میں، بعض علماء نے کسی اور نبی کا نام لکھا ہے، بس اتنا ہے کہ علماء نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔